végig. Fán volt a másik fajta. Másik fajtából tölcséres nem volt. Te mondod. Neki is elég lesz. Hiszem. Remény álljon van? Nem tudom. Nem néztem még röggel. El kell nézni. Megnéztem, de nem kaptam be az orvosságait. Hát add be neki az orvosságot. Be kell adni neki reggel. Rendezzel. Na. És jövő beadom neki. Elfújt a szél. Menjek rendezni, aztán majd köszönöm, mi lesz. Na most haza felé megyek. Kell rendezni. Nincs a másik, de az is valamennyire jó. Jó lehet. A jó vagy biztos, hogy jó. Hát majd megkóstoljuk. Az is csak a mai nap, hogy elég kapott. Aztán nem kaptam is semmi se. oxigen van. Nem is hangoznak. Ennek a mi templomunk? Az, de más is szoktak hangozni. Nem van az a fogja, mit vettél. Nem, mert megkeveredjek, amilyen hozottak a postások is. Az a jó, hogyha kell serbet adok nekik. Többet nem kell adni nekik sohasem. Apró pénzeket, és ha jól tudnak számolni, akkor kérik. Nem bírnak átvenni, mindig kell serbet kell odaadni nekik, úgy szoktam. De amit fizetek, mindig kell serbet adok ki. 150 dinárokkal, de aztán kérik. Most van a kezem, nem kell nekik többet adni, érted a logikát, nem?